اور وہ شخص جو کہے ساکونو دے دو ان قریب میں بھی نازل کر سکتا ہوں میں بھی اتار سکتا ہوں مثل ما اندر اللہ مثل اس کے کہ نازل کیا اللہ نے ولو ترا اذ الظالمون ولو ترا اگر تم دیکھے جب کے ظالم لوگ ہوں گے فی غمرات الموت موت کے سکرات بھی بل ملائکہ لوگ اور فرشتے پاس سے تو ایدیہم پھر پھیلانے والے ہوں گے ہاتھ اپنے اخرجو انفسکم نکالو اپنی جانوں کو الیوم آج کے دن تجزونا عذاب الہون بدلہ دیے جاؤ گے عذاب الہون عذاب ذلت کا بما کنتم تقولون علی اللہ بسبب اس کے کہ کہتے تھے تم اللہ پر غیر الحق جھوٹی جھوٹی باتیں وکنتم عن آیاتہ اور تھے تم اس کی آیات سے تستکبرون تکبر کرتے جو ذریعہ ہدایت کا تھی تم اس سے تکبر کیا کرتے تھے. جہاں پر ایک تو بمن اطلب ایک مسئلہ یہ ذکر کیا کہ جو اللہ پر بہتان باندھے کسی لحاظ سے یہ سب سے بڑا کافر اور ظالم ہے. یا یہ کہے اوہیا کی لیا اس کو ذرا سمجھنا ہے نبوت کا دعویٰ کرے ذلی کا یا فرودی کا. جو آدمی کہے تیری طرف بھی آئی ولم یوحا الیہ حالانکہ اس کی طرف بھی نہیں آئی تھی جیسے اس زمانے کا مسائلمہ اور ہمارے زمانے کا مرزا دجال یہ مرزا اور اس وقت کا کون سا مسائلمہ القذاب وہ اسود انسی القذاب اور اس کے بعد 14 صدیوں کے جھوٹے مدعیان نبوت. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سلاح سننا دجال ہونا 30 دجال کے اور جلد عامو انہو نبی وانا خاتم النبی کی لا نبی آبادی کی حدیث کو دباتے رہے. آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں میرے پاس کوئی نبی نہیں. سب کہتے ہیں ختم ہونے لگا اور کچھ اچھا ہو چلو دیکھو. ہاں بھائی دیکھو او کالا اوہیا الیا ولم یوحا الیہ تو اس میں سب مدعیان جھوٹے نبوت کے جھوٹے مدعی یہ سارے آگے. جہاں پر حضرت تھانوی نے بڑی عجیب بات کی او کالا اوہیا الیا ولم یوحا الیہ شیء. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس کے ذمن میں وہ آدمی بھی ہے جو جھوٹے خواب تراشے. کیا سن رہے ہو جھوٹے خواب تراشے الہام کاذب کا دعویٰ کرے اپنے اوہام خیالات کو خیر غیبی بتلائے اپنے اوہام اور خیالات کو خیر غیبی بتلائے یعنی اپنا جو وہم ہے اور خیال وہ کہے کہ اللہ نے میرے ذہن پر القاء کی جائے الہام کیا ہے یہ بھی کافر ہے. خیال کرنا حضرت تھانوی فرماتے ہیں کالا اوہیا الیہ ولم یوحا الیہ شیء. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے جو آدمی جھوٹا خواب بنا کر لوگوں کو بتلائے بتلاتے ہیں نہیں بتلاتے ہیں. ہاں یہ ہمارا ترنول والا یہ خواب بیان کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ مجھے خواب بھی ملی اب بے ایمانہ ساری زندگی تو نے حضرت ام المومنین کے مشن کے خلاف محنت کی اور تو ام المومنین کا اتنا بڑا دشمن رافضی اور کہتا کیا ہے صرف سپاہ صحابہ والوں کو خوش کرنے کے لیے کہ حضرت عائشہ مجھے خواب میں ملی اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اعظم طارق پہنچایا. بس یہ بات کرنی تھی کہ سارے دیالے گھر لے وہ اس کے جوتے اٹھا رہے تھے اور اس کی شلوار کو بوسے دے رہے تھے یہ بہت اچھا کام ہو گیا. اور یہ کسی نے بھی پوچھا کہ دجال زمانہ ساری زندگی تو ام المومنین کے مشن کے مقابل رہا اور بے حیا, اب تو کہتے ہیں ام المومنین مجھے خواب میں ملی. تو یہ حضرت خانوی فرماتے ہیں اس طرح کے جو خواب بیان کرتا ہے تو وہ بھی گویا کہ نبوت کا مدعی ہے. جا اپنے اوہام اور خیالات کو کیا کہتا ہے کہ یہ غیب فیضی فیض غیبی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیض ہے. اور اس پر قرطبی کی عبارت ضرور لکھو, بہت زبردست ہے. فرماتے ہیں من آرزا ان الفقہ وسننی, جو آدمی فقہ سے منہ موڑے یعنی غیر مقلد ہو, من آرزا ان الفقہ جو فقہ سے منہ موڑے یعنی غیر مقلد ہو, وسنن اور سنن سے منہ موڑے حدیث حدیث کرتا پھرے, وما کان علیہ السلف من السنن اور صحابہ جن سنتوں پر تھے ان سے منہ موڑے, فیقول اور کہے وقع فی خاطری قضا اخبرنی قلبی, تو وہ بھی پورا جھوٹا بےمان ہے. اپنا ایک مطلب بیان کرے اور اوپر کہے قال رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, تو وہ بھی کیا ہے, تو بولتے کیوں نہیں. ومن اظلم, وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے اپنی کشیر پر. اور یہ سارا غیر مقلد ٹولہ بھی یہی نقص ہے کہ اپنی طرف سے حکم متعین کریں گے, اوپر کہیں گے قال رسول اللہ, اللہ کے رسول نے یہ بات فرما دی ہے. مثلاً یہی رفع الیدین دیکھ لو, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سنت ہے, رفع الیدین کہہ رہے ہیں رسول پاک نے فرمایا سنت ہے. اب جب ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حدیث دکھاؤ, کس حدیث میں ہے کہ آپ نے یہ حکم بیان کیا ہو کہ یہ سنت ہے, تو پھر کہتے ہیں کان یرفع, کان یرفع, آپ رفع الیدین کرتے تھے. ایک ہے کرنا, ایک ہے اس کے درجے کا تعین, اس کی حیثیت کیا ہے, تو دونوں کا فرق ہے. ایک کریں گے کانا یرفع اور دعویٰ کریں گے کہ حدیث میں آتا ہے سنت ہے, یہ بھی میرے پہ ایمان اور من اظلم ممن افترا کا مصداق ہے. اور سنن اور ما کان علیہ السلف یعنی صحابہ کا راہ چھوڑ کر یہ اپنی طرف سے ایک نئی نئی چیزیں نکالنے والے, اور ان کا محدث اور فقیہ ہے وقع فی خاطری, میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ اخبرنی قلبی, میرے دل نے یہ فیصلہ کیا, میرا دل یوں کہتا ہے, تو جو یوں اپنے دل کے پیچھے چلے اور صحابہ کا راہ چھوڑ دے تو وہ بھی اسی میں ہے. جو کہتا ہے کالا اوہیا الیہ ولم یوہا الیہ شیء, ومن قال, یہ دو آدمی تھے, ایک تھا نذر بن حارث اور دوسرا تھا عبداللہ بن السرا. یہ جو عبداللہ بن سرا تھا یہ آیا ابھی, اس کو مطلب سمجھ نہیں آیا تھا, نیا نیا تھا, یہ بڑا زبردست کاتب تھا, یہ قرآن پاک کی کتابت کرتا تھا. تو اس کو شبہ پڑ گیا اور شبہ کی وجہ سے یہ واپس چلا گیا, ابھی ایمان پر تھا نہیں, یہ مسئلہ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا, لیکن قریب تھا ایمان کی طرف مائل تھا, واپس چلا گیا اور پھر یہ کافروں کے ساتھ ملا, لیکن اخیر میں یہ پھر مسلمان ہو گیا. اور جب یہ مرا تھا مسلمان ہو کر تو صبح کی نماز بھی یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے نماز کے اندر موت دینا, کیونکہ مجھ سے بڑے قصور اور گناہ ہو گئے, اسلام کے خلاف میں نے بہت کچھ کیا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے موت دی صبح کی نماز بھی قبل السلام, سلام سے پہلے پہلے. ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد سعید صاحب بلند والے رحمت اللہ علیہ, وہ عصر کی نماز کے اندر فوت ہوئے. عصر کی نماز دائیں سلام پھیر چکے تھے اور پھر وہیں بائیں بھی سلام پھیرنا تھا. جمعے کے دن عصر کی نماز کے وقت ایک طرف سلام پھیرا ادھر ہی روح نکل گئی. تو کئی ایسے کچھ نصیب بھی ہوتے ہیں کہ اس طرح نماز کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو موت دیتا ہے. تو بہرحال اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے. ولو ترا اگر تم دیکھے جب ہوں گے ظالم لوگ ہی غمرات الموت, موت کی سختیوں میں روحانی سختیاں وہ بل ملائکہ تو باسطو ایدیہم, اس کے دو معنی ہیں. فرشتے اپنے ہاتھ لمبے کرنے والے ہوں گے, ایک معنی یہ ہے مارنے کے لیے, کیونکہ آتا ہے نا گزرے پورنا رجوع ہوں گا ادبارہ ہوں. فرشتے آ کے پوری مالش کرتے ہیں مشرے کی اور صحیح کر کے گرد جہنم کے ساتھ لاتے ہیں بڑے بڑے ڈنڈے, جزرے پورنا رجوع ہوں گا ادبارہ ہو, ادبار بھی مارتے ہیں اور منہ پہ بھی مارتے ہیں. جزرے پورنا یہ باتیں تو ایسی ہے, ایک معنی یہ کیا گیا, لیکن دوسرا معنی زیادہ مناسب ہے. فرشتے ہاتھ لمبا کرتے ہیں جان نکالنے کے لیے, فرشتے ہاتھ لمبا کرتے ہیں کس کے لیے؟ جان نکالنے کے لیے. اور پھر کہتے ہیں اخرجو انفسکم, یہ جملہ صرف تذلیل کے لیے کہتے ہیں, ورنہ ان کے بس میں اپنی جان نکالنا نہیں, انہیں ذلیل کرنے کے لیے یہ جملہ کہتے ہیں اخرجو انفسکم, نکالو اپنی جانوں کو. الیوم تجزون عذاب الہون, جہاں پر بھی راضی نے نکتہ لکھا, راضی فرماتی ہیں کہ اخرجو انفسکم, انفس کی اضافت ہے کس کی طرف؟ کم کی طرف. تو فرماتی ہیں یہ دلیل ہے, ھذا یدل علی ان النفس, نفس سے مراد روح ہے, مغایرت للاجساد, کہ روح اور ہے اور جسم اور ہے. روح اور جسم دو جدا جدا حقیقتیں ہیں, ایک چیز نہیں. اور جس پر راضی نے 117 دلیلیں قید کی کہ روح ایک جوہر ہے, روح عرض بھی نہیں, جیسے آج کی ماسٹر کمپنی اس روح کو تیل کی ہوا سمجھتی ہے, تیلوں والی ہوا. لیکن اس پر ابن القیم اور راضی کا کلام بڑا واضح ہے کہ روح جوہر ہے, اس کو فرشتے لے جاتے ہیں ہاتھوں میں اور اس کو لیے کفن لاتے ہیں, اس سے کلام کرتے ہیں, اس کو جنت میں پہنچاتے ہیں, پھر روح کلام کرتی ہے, جنت میں دوسری ارواح سے ملتی ہے, جنت میں سوتی ہے, جنت سے کھاتی ہے. یہ سب اس کی دلیل ہے کہ الارواح الجواہر, کہ ارواح جو ہے یہ ایک تو مغایر للاجساد ہے, دوسرا یہ جواہر ہے. اخرجو انفسکم, نکالو اپنے آپ کو, الیوم آج کے دن, تجزون عذاب الہون, یہ دلیل ہے عذاب قبر کی. روح نکلنے کے ساتھ ہی حکم ہوتا ہے کہ آج کے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا. ایک عذاب ہوگا قیامت کے دن, وہ عذاب قیامت والا ہے, اور ایک ہے روح نکلنے کے ساتھ الجوما, آج کے دن دفن ہو یا نہ ہو, بمبوں سے اڑ جائے, وجود سلامت ہو نہ ہو, بھیڑیے کھا جائیں اور کہیں جل سڑ جائے, ختم ہو جائے, لیکن اعلان ہوتا ہے الجوما تجزون عذاب الہون. اصل چیز محفوظ ہے اور وہ روح ہے, اس کو کہا جاتا ہے آج تمہیں عذاب دیا جائے گا ذلت کا. بما کنتم تقولون, سبب اس کے تم کہتے تھے اوپر اللہ کے, نا حق غیر الحق کا مطلب جھوٹی جھوٹی باتیں, اور تم تھے اس کی آیات سے تکبر کرتے, بھلا کر دیے تم نا فرادا, البتہ تحقیق آؤ گے ہمارے پاس, فرادا کے معنی منفردین, اکیلے ہو کر بے یارو مددگار, کما خلق نا تم, جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا, اول مرہ پہلی مرتبہ, پہلی مرتبہ, بترک تم اور چھوڑ آئے تم, ما خبلناکم جو ہم نے عطا کیا تھا تم کو, برا ظہورکم اپنے پیٹھوں کے پیچھے بما لگا اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ کوئی سفارشی تمہارے اللہ دینا, وہ جو گمان کرتے تھے تم کہ بے شک وہ فیکم تم میں شرکاء شرکاء خدا بندی ہیں, لقد تقطع البتہ تحقیق ٹوٹ جائیں گے درمیان تمہارے سارے رشتے, وزل عنکم اور گم ہو جائیں گے تم سے ما کنتم تزعمون جو تھے تم گمان کرتے اور خیال کرتے. بالا قد سمرا اکلوی ہے, فرمایا بالا قد جے تم اونا فرادا, البتہ تاکی تم آؤ آئے ہمارے پاس فرادا, اس فرادا کے دو مصداق ہیں, منفردین ایک بات فسرین نے اس میں تعمیم کی, بس تعمیم والا معنی میں کر رہا ہوں, اکیلے آئے سات پارٹیاں جماعتیں جتھے اور دوسرے پیر بھائی وہ کوئی نہیں, آج آئے ہو اکیلے آئے بے یارو مددگار, ایک کما خلق نہ تم جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا پہلی مرتبہ, اس کی تفصیل حدیث میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان قبروں سے نکلے گا تو اس وقت ان کے سنتی بیٹھا ہوا بھی نہیں ہوگا, اور جس طرح ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اسی طرح اڑار ہرلا اسی طرح آئے گا, کپڑے بھی نہیں ہوں گے اور سنتی بھی نہیں ہوگا, اور جس شکل میں ماں کے پیٹ سے باہر آیا اسی طرح دوبارہ پیدا ہوگا, کما خلقناکم اول مرہ فترکتم ما خلقناکم, اور تم چھوڑ آئے ہو دنیا میں ما خلقناکم اپنی ساری کوٹھیاں سارے سامان ایش و عشرت کے سب چیزیں چھوڑ آئے, وراء ظہورکم اپنے پیٹھوں پیچھے یعنی دنیا میں, وما نرا اور نہیں دیکھتے ہم معکم تمہارے ساتھ شفعاءکم تمہارے سفارشی جن کو تم سفارشی سمجھتے تھے اور تمہارا بڑا مان تھا کہ وہ بچا لیں گے, وہ بھی گئے, لقد تقطع بینکم تاکہ قطع تعلق بھی ہو چکی ہے تمہاری آپس میں, وضل عنکم اور گم ہو گئے تم سے جو تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. دلیل عقلی دو اقدام, بارہویں دلیل مسئلہ توحید پر, ان اللہ خالق الحق, اب بالکل آسان ہے, ان اللہ بے شک اللہ ہی ہے خالق الحق چیرنے والا, دانے کو بنوا اور گٹلی کو, یخرج الحی من المیت نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالنے والا ہے میت کو زندہ سے, ذالک اللہ ہو یہی ان صفتوں والا اللہ ہے, فانا تفکون بس کہاں تم پھیرے جاتے ہو عبادت خدا پر کر کے غیر کی عبادت کی طرف, فالق الاصباح چیرنے والا ہے صبح کی روشنی کو, وجعل اللیل اور مقرر کیا رات کو, سکنا یا پیدا کیا رات کو, سکنا سکون کی سکون کے لیے, والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو, حسبانا حساب کے لیے, ذالک تقدیر العظیم یہی اندازہ ہے العزیز غالب العلیم علم والے کا, ہو الذی کیا مطلب, فرمایا ان اللہ فالق الحق, آپ کے پاس بھی کیا ہے دلیل عقلی دو اقدام سفلی نباتی, سفلی نباتی نباتات سے توحید پر استدلال, اور خالق الاصباح کے نیچے لکھا ہے جب بھی, جب بھی جب بھی کا مطلب آسمان زمین کے درمیان, یہ کیا ہوتے ہیں شب و روز, آسمان عربی ہے زمین سفلی ہے اور اس حلم اور سفل کے درمیان فضا ہے, جب بھی رات اور دن کا نظام اسی پر مشتمل ہے, تو حاصل کیا نکلا کہ دانے کو چیرنے والا, نباتات اگانے پر قدرت رکھنے والا, گٹھلی کو چیر کر اس سے درخت اگانے والا, جا زندہ مردہ مردہ زندہ ازدار کو پیدا کرنے والا، یہ شان اللہ کی اکار ساز اور رب بھی صرف اللہ، خالق و ملا فانہ تقول، خالق الاسبا. اس کا حاصل یہ ہے کہ خالق الاسبا فضا میں متصرف اللہ، رات دن سورج چاند ان سب چیزوں پر متصرف اللہ، تو کام ساز بھی صرف اللہ. خالق الاسبا چیرنے والا ہے صبح کو اور بنایا رات کو سکانا، والشمس والقمر حسبانا، ذالک تقدیر العزیز العلیم. هو الذی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے النجوم، جعل بمعنی خلق ستارے، لتعقدوا بها حکمت، ستارے بنانے کی تاکہ تم راہ پاؤ ان ستاروں کے ذریعے، فی ظلمات البر بر کی اندھیروں میں، سمندر کے اندھیروں میں، قد فصلنا الآیات تحقیق کھول کھول کر بیان کیا ہم نے دلائل توحید کو، لقومی یا لبول واسطے ایسی قوم کے، یا لبول جو دانش رکھتی ہے سمجھدار ہے. فہو الذی انشاکم تفصیل سفلی انفسی، اوپر جو انفسی کی بات تھی زمین کی، اس پر فرمایا هو الذی بل ذات ہے انشاکم جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، فمستقر ومستودع، ان کی تفصیلیں مختلف پائیں، راجے آپ کے پاس لکھی ہے، مستقر رحم مادر، مستودع پشت پدر باپ کی پشت ماں کی رحم، قد فصلنا الآیات تحقیق کھولی ہم نے آیات یعنی دلائل توحید، لقومی یفقہون واسطے ایسی قوم کے جو سمجھدار ہے سمجھ رکھتی ہے. وہو الذی تفصیل سبلی نباتی، نباتی دلیل کی تفصیل، وہی ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا بس ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے نباتات ہر چیز کے، سبزہ ہر چیز کا، فاخرجنا منہ ہو بس نکالا ہم نے اس سے، خاضرن سوئی کوپل سوئی، نخرجو منہ ہو نکالتے ہم اس سوئی سے، حبن دانا متراکبن ایک دوسرے پہ چلا ہوا، ومن النخلے اور تشریح ہے بن نواد پیچھے گزری ہے اس کی، اور حضور سے اس کے شگوفے سے، کنوان خوشا، دانیت نیچے لٹکے ہوئے، بجنات اور باغات انگوروں کے، اور زیتون اور انار شکل میں ملتے جلتے اور مزے میں مختلف، ان دونوں کی لاس ہمارے ہی، دیکھو اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل اٹھائے، اذا اثمرا جب وہ پھل دار ہو جائے، تو ان دونوں کی لاس ہمارے ہی کا معنی جب ابتدا پھل لگتا ہے تو کیسے پھل مزہ ہوتا ہے، اس میں مزہ نہیں ہوتا تو پھر دیکھو اس کے اثمرا اس پھل لگنے کو بھی، وجن ہی اور پکنے کو بھی، جب وہ پھل پکتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت قسم و قسم کے ذائقے اور رسے پیدا کر دیتا ہے. ان فی ذلکم، اس سارے نظام میں آسمان سے پانی اتارنے والا اللہ، زمین سے نباتات اگانے والا اللہ اور نباتات کی کونپلیں نکالنے والا اللہ، کونپلوں پر وہ دانے پیدا کرنے والا اللہ، اور بنا نافل کھجوریں اگانے والا اللہ، کھجوروں کے شگوفوں سے خوشے نکالنے والا اللہ، ان خوشوں کو دانیہ تن پھل سے لاد کر لٹکانے والا اللہ، اور انگوروں کے باغات لگانے والا اللہ، زیتون رمان جن کے رنگ جن کی شکلیں ملتی ہیں رنگ مختلف ہوتے ہیں، یہ کام کرنے والا اللہ، ان کو پھل دینے والا اللہ اور پھل کو پکانے والا، رسے بھرنے والا اللہ، تو پھر حاجت روا اور مشکل کچھ آدھی صرف اللہ. یہ اتنا بھی ذالکم لآیات، اس سب کے اندر البتہ دلائل ہے توحید کے، لقومی جو منون واسطے ایسی قوم کے جو ایمان رکھنے والی ہے. فجعلوا للہ شرکا اور بنا لیا مشرکوں نے اللہ کے شریک الجنا, یہ شرکا سے بدل ہے, حکارت کے لیے شرم بھی نہیں آئی. شریک بھی بنائے جنوں کو, یہ بدل پہ آنے حکارت کے لیے شریک بھی بنایا کس کو؟ جنوں کو. بابا خلقہم وخرقوا له بنینا, خلقوا جہاں نیچے لکھے عقیدہ میں گھڑا انہوں نے ان کو اس اللہ تعالیٰ کے لیے, خلقوا له گھڑا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے, گھڑنے سے مراد ہے عقیدہ بنا لیا, بنین کا بنات کا بیٹوں کا. تعالیٰ یہود و عزیر ابن اللہ, نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ, مشرکین نے کہا الملائکہ تو بنات اللہ, بیٹیاں بغیر علم بغیر کسی دلیل کے. سبحانہ پاک ہے وہ اللہ بیٹے بیٹیاں رکھنے سے, بتحالا اور بلند ہے ان صفتوں سے جو مشرک کر رہے ہیں. بدیع السماوات والارض, بدیع السماوات بغیر مادے مٹیریل کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. انا یکون لہ ولد, کیسے ہو سکتا ہے بات سے اس کے اولاد, ولد نائب متصرف, ولم تکن لہ صاحبہ, حالانکہ نہیں ہے بات سے اس کے کوئی بیوی. فخلقت کل شیء, پیدا کیا ہر چیز کو, وہو بکل شیء علیم, اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. ذالکم اللہ ربکم, اب اگر اوپر سارا دیکھ لو سب کا حاصل یہ نکلا, او ہو الذی سے پیچھے بے شک چلے جاؤ, ہو الذی جعل لکم النجوم اور اس سے بھی پیچھے چلے جاؤ, یہ سب دلائل عقلیہ اس بات کے تھے کہ متصرف اللہ ہے. اب فرمایا ہوا بکل شیء علیم, جاننے والا اللہ ہے. جب متصرف بھی اللہ, عالم بھی باقوں کے اسباب اللہ, تو مسئلہ ثابت ہو گیا لا الہ الا ہو. یہ کوئی مسئلہ الہ کا انداز ہے, خالق کل شیء پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا. فاعبدوا ہو بس عبادت کرو صرف اسی کی, واحد ہو وہو علی کل شیء وکیل, لا تدرکہ الابصار نہیں احاطہ کر سکتی اس کی آنکھیں, وہو یدرک الابصار اور وہ پاتا ہے سب آنکھوں کو. وہو اللطیف, نیچے لکھے علت لا تدرک الابصار, کیوں ہے اس کو آنکھیں کیوں نہیں پا سکتی؟ اس لیے کہ وہ لطیف ہے. اور وہ سب آنکھوں کو کیوں پاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خبیر ہے. قد جاءکم بصائر, بصائر تحقیق آ چکے تمہارے پاس, بصائر نشانی بصیرت, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, فمن ابصر پر جو کچھ دیکھے گا, بل نفس ہی اسے خود نفع ہوگا, فمن حمیا اور جو کوئی اندھا بن گیا, فعلیہا اس کا نقصان اسی کو ہوگا, اور نہیں ہوں میں اوپر تمہارے بے حفیظ کوئی نگران. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ, عدم تسلیم کی وجہ ثالث, اسی طرح ہم پھیرتے ہیں آیات کو. بھلے اس جہاں پر تین باتیں آئیں گی اوپر لکھا ہے بواعد ثلاثہ, نمبر ایک قرآن پاک پر, قرآن پاک کے تین فوائد وہ ہوں گے, اجر تبلیغ, تبلیغ پر اجر, زیادہ سے جرم, مجرم کی جرم میں اضافہ, اظہار حق مومنین کے لیے, یہ تین چیزیں جہاں آئیں گی. مصرف الآیات, اور آیات سے مراد آیات القرآن ہے, لے یقولو تاکہ کہیں مشرک, تعصبا درستا کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے, تو پڑھ آیا ہے کسی سے, تو تیرا استاد ہے, اس نے تجھے سکھلا دیا, اور تاکہ ہم بیان کریں اس قرآن کو, لے قوم یعلمون واسطے قوم دانش مند کے, اس طب ماحویا دلیل, جہاں پر دلیل ہے رہی, اس طب پیروی کر میرے پیغمبر, ماحویا علی کا جو وہی کی گئی طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے, وہ وہی ہے کیا؟ نیچے کیا لکھا ہے, اور اس وہی میں بڑی چیز اعتقاد ہے لا الہ الا ہو کا، لا الہ الا ہو، جہاں پر بہترین بات کی مفسرین نے کہ یہ لا الہ الا ہو بدل ہے لفظ ما سے. سو گئے ہو؟ اتبع ما، اتبع ما، اتباع کر ما کس کی؟ لا الہ اور ما اوہیا یعنی لا الہ، ما اوہیا یعنی لا الہ. اسی پر علماء نے لکھا موضوع القرآن توحید، توحید. اور پہلے میں لکھا چکا ہوں، قاری لکھتا ہے فقہ شرح فقہ نے فل قرآن کلہم فی التوحید، یا اتبع ما اوہیا، ما اوہیا جو بھی میری طرف دی آئی ہے وہ مسئلہ یہی ہے لا الہ الا ہو، جیسے کل قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، یہ اس طرح کی آیت ہے. فاعرض عن المشرکین، اور دھیان نہ دے، فکر نہ کر مشرکوں کی، کہ یعنی اس فکر میں نہ پڑ کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے. بلو شاء اللہ، اس کی علت، اگر اللہ پاک چاہتا ما اشرکوا تو وہ شرک نہ کرتے، لیکن یعنی مشیت الہی نہیں ہے، مقصود امتحان ہے. وما جعلنا کا دوسری وجہ، اور نہیں کیا ہم نے تجھے ان پر حفیظاً نگران. وما انت علیہم تیسری وجہ، اور نہیں ہے آپ اوپر ان کے بے وکیل مختار. بلا تصف الذین یدعون من دون اللہ، اور مت گالیاں دو ان کو، اللہ دینا کے نیچے عبادت ہوگی، مراد معبودان باطلا یا مشرکین. نہ گالیاں دو مشرکوں کو یا معبودان باطلا کو جن کو پکارتی اللہ کے سوا، کیوں کہ وہ غصہ میں آ کر گالیاں دے گے اللہ کو، ادبا بے ادبی سے، بغیر علم، بغیر علم کے، برائے جہل. کذالک زینا، اس آیت پر بعض علماء نے کہا کہ یہ منسوخ ہے، اس آیت کا حکم منسوخ ہے، ابتداء تھا، بعد میں جب جہاد کا حکم ہوا اور جہاد کے ذریعے غلبہ ہوا تو اس وقت یہ حکم اٹھ گیا، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے، منسوخ والی بات صحیح نہیں. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا بات سمجھو. اللہ فرماتی ہے کہ خام خواہ ان کو اس طرح گالیاں نہ دو، ماں بہن کی گالیاں جیسے ہوتی ہے غصے میں آ کر، جب آپ ان کو ماں بہن کی گالیاں، مناظروں میں ایسا ہوتا ہے، مناظروں میں بڑی بڑی گالیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، زبردست قسم کی گالیاں ہوتی ہیں. اور ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمانی، ان پہ خدا کی رحمت ہو، وہ ان کی زبان بھی بڑی تیز تھی اور اس معاملہ میں بڑے ماہر تھے، بڑے ماہر تھے. ایک بریلوی مولوی نے اس نے گالی دی، اور گالی اس نے یہ دی، بہت گندی گالی دی، میں اس کی حکایت نہیں کر سکتا. تو وہ شروع ہوئے، اس نے کہا کہ یہ سارے درخت، سارے پہاڑ، سارے آسمان، سارے یہ فلانے دریا، فلانے فلانے فلانے، سب کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں سارا پھر پی پھر جی امنے کا، تو کہتے ہیں آپ اس کا جواب دیں، ساری کائنات کٹھی کر کے کہتے ہیں اب کہتے ہیں اس کا جواب دو. تو اس طرح کی گالیاں جو ایک ہے کہ مشرک کا علاج بالمثل، اس سے نہیں روکا گیا، لیکن اس طرح گالیاں دینا، ننگی گالیاں، کئی بزرگ ہوتے ہیں ننگی گالیاں دیتے ہیں، تو فرمایا ان کے سامنے اس طرح ننگی گالیاں دو گے وہ بھی جائز ہے، وہ آپ کے سچے مذہب کو بھی ننگی گالیاں دیں گے، تو پھر یہ گالیاں اللہ کو نکلیں گی، وہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ان کا تو کوئی اعتبار نہیں. اس لیے خامخواہ ان کے سامنے اپنا غصہ نکالنے کے لیے ننگی گالیاں مت دو. فلا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، بس وہ بھی گالیاں دے گے تمہیں بے ادبی سے. اس کا بعض لوگوں نے کہا فتوے نہ لگا، فتوے جو نہ لگا وہ تو خود کافر بنے گا، یہ تو قرآن پورا بھرا پڑا ہے، فتوے نہیں، اس سے مراد غصے میں آ کر ماں بہن کی گالیاں تو دی جاتی ہے، زیادتی والی فرمایا وہ نہ دو. کذالک زینا، اسی طرح ہم نے متعین کیا کہ کل امت واسطے ہر امت کے عمل ہو برا یا بھلا عمل ان کا، ہر ایک آدمی یہ عدم تسلیم کی وجہ رابع چوتھی وجہ آ رہی ہے، یعنی عالم ابتلاء ہے، آزمائش ہے، ہر بندہ خوش ہے، کوئی کتابڑی پہ خوش ہے، کوئی قرآن پہ خوش ہے، ہر بندہ کزال کر زینا، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا بس ہر جماعت کے عمل ہو برا یا بھلا عمل ان کا، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر طرف ان کے رب کے لوٹنا ہے ان کا، پر خبریں دے گا ان کو جو تھے وہ عمل کرتے، فاقسموا باللہ، اور قسمیں اٹھائیں انہوں نے باللہ اللہ کے نام کی پختہ قسمیں، اگر آئے گی ان کے پاس آیت فرمیشی موجودہ ضرور ایمان لے آئیں گے ساتھ اس کے، کون فرما دیجیے میرے پیغمبر، انما الآیات عند اللہ، انما کلمہ حضر کہے اور آیات سے مراد معجزات ہیں، میرے پیغمبر اعلان کر دو کہ سارے معجزے اللہ کے اختیار میں، انما الآیات عند اللہ، کل پڑا تھا اللہ مبشرین ومنذرین، انبیاء کے قدرت میں معجزہ نہیں، سارے کے سارے معجزے انما الآیات عند اللہ، اس لیے جب مسئلہ بیان کرو نا خیال سے، خطیبوں کی طرح نہیں، میرے محبوب نے اپنی انگلی سے چاند دو ٹکڑے کر، چاند دو ٹکڑے اللہ کے نبی نے کیا یا اللہ نے کیا، خطیب کیسے بیان کرتا ہے، تو یہ نہیں، انما الآیات عند اللہ، کوئی معجزہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں، آپ اندازہ کر لیں، آگے بات آ رہی ہے، یہ قرآن حضرت محمد رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قرآن کی ایک آیت بھی آپ کی بنائی ہوئی ہے، یہ کلام کس کا ہے، اور آپ بنا بھی نہیں سکتے، قرآن جیسی صورت نبی پاک بھی نہیں بنا سکتے، آپ بھی نہیں بنا سکتے، تو یہ معجزہ آپ کا ہے، لیکن کلام کس کا ہے، اللہ کا، اسی طرح ہر معجزہ سمجھو کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ جو مشرک لوگ ہیں کسی سے دھوکہ دیتے ہیں معجزات پیش کر کے، اور کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، انما الآیات عند اللہ وما یذکرکم، اور آپ کو کیا خبر، ہم کو خبر ہے، انہا اذا جاءت، کہ وہ معجزہ پرویشی معجزہ جس وقت آ گیا، لا جو دنون، یہ نہیں ایمان لائیں گے، اور پلٹتے ہم دل ان کے اور آنکھیں ان کی، جیسا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، نہیں ایمان نہیں لائے ساتھ اس کے، اولا مرہ پہلی مرتبہ نظر ہو، چھوڑ رہے ہیں ہم ان کو اس تکلیف میں، ہی تو جانے ہی یا محول، وہ اپنی سرکشی میں یا محول اندھے ہو رہے ہیں، بس کر دیں، اچھا جی، فوجی مناظرین حضرات آ جائیں، آخر کا ہاں، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ سبق کا حصہ ہے، اس لیے ساتھی باہر جا کے سونے کی کوشش کریں، مناظرہ سبق کا حصہ ہے، یہ درمیان